tišina, muči me tama. Sećanje na tebe, srce mi slama. Tvoj miris po sobi, rasut je svuda. Bez tebe ne znam, nigde nikuda. Zbog tebe pijem svaki dan i ko lud se ponašam. Hajde draga dođi i oprosti mi. I ove noći besane, ko ti bi me grlile, ali mogu izdržati jer taj zagrljaj boli me. Sobe, sećanja blede, samo mi ona još uvek vrede. Tvoj osmeh u sobi čuje se svuda. Samo me vodi, ne pitam kuda. Zbog tebe pijem svaki dan i ko lud se ponašam. Hajde draga dođi i oprosti mi. I ove noći besane, ko ti bi me grlile, ali mogu izdržati jer taj zagrljaj boli me. Tebe pijem svaki dan i ko lud se ponašam. Hajde draga dođi i oprosti mi. I ove noći besane, ko ti bi me grlile, ali mogu izdržati jer taj zagrljaj